Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Haziran Cuma. Yıl 2017, ay 6, gün 167, Hızır 42. 1438 Hicri Ramazan 21, 1433 Rumi Haziran 3. İstanbul için iftar vakti 20.46. Hazreti Ali'nin vefatı. Güney rüzgarlarının esmesi, yağmur. Günün tarihi 68 yıl önce bugün 16 Haziran 1949'da Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi kuruldu. 54 yıl önce bugün 16 Haziran 1963'te ilk kadın Sovyet kozmonotu Valentina Tereshkova Vostok 6 gemisiyle uzaya fırlatıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Compadre León está que agoniza, esa es la suerte del labrador. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Bu haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Manuela León adlı parçayla yaptık. Pablo Flores ve grubu seslendiriyordu. Manuela León kimdir? Ona da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Manuela León. Elveda demiyorum. Manuela León 1872'de Ekvador Devlet Başkanı'nın emriyle kurşuna dizildi. Devlet Başkanı idam kararını imzalarken Manuela'yı Manuel yaptı. Zira kendisi gibi centilmen bir beyefendinin kaba bir yerli bile olsa bir kadını idam mangasının önüne gönderdiğine dair bir kanıt bırakmak istemedi. Manuela toprakların ve köylerin altını üstüne getirmiş, yerlileri vergi ödemeye ve köle gibi çalışmaya karşı ayaklandırmıştı. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de hükümetin subayı Teğmen Vallejo'yu askerlerin şaşkın bakışları altında düelloya davet etme densizliğinde bulunmuş ve Teğmen'in kılıcı onun mızrağı karşısında başkalarının gözü önünde mağlup olmuştu. O son gün geldiğinde Manuela idam mangasının karşısına gözlerini bağlamadan çıktı. Ve söylemek istediği bir şey var mı diye sorulduğunda kendi dilinde şöyle dedi. Manapi. Yani hiçbir şey. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugün de neler olmuş kısaca göz atarsak 1944'te bugün 14 yaşında George Junius Stinney Jr. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde 20. yüzyıl içinde idam edilen en genç kişi olmuş. 14 yaşında idam edilmiş elektrikli sandalyeyle. Evet, iki beyaz kadını, genç kızı öldürmekle suçlanmış. Kendisinin rengine... Tahmin edeceğiniz üzere siyah. Allah Allah. 14 yaşında siyah bir insanı ırza geçiyor diye öldürmüşler. Evet. İdam etmişler. Evet. Peki. 1988'de bugün Mehmet Ali Birand'ın gazeteci müteveffa Mehmet Ali Birand'ın İşte PKK, İşte APO başlıklı röportajı nedeniyle Milliyet Gazetesi toplatılmış. Böylece işte PKK, işte APO başlıklı röportaj okunamamış insanlar tarafından. 2013'te Gezi Parkı protestolarında Berkin Elvan gaz kapsülüyle vurulmuş, aylarca komada kalan Berkin 11 Mart 2014'te hayatını kaybetmiş. Bir gaz kapsülünün başına isabetiyle uzun süre komada kaldı ve 16 kiloya kadar düştükten sonra vefat etti. Evet, günün haberlerine de bakalım şimdi. Türkiye'de çok önemli bir tarihi dönüm noktası yaşanıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşünü binlerce vatandaşla Ankara'dan başlattı. Adalet yürüyüşü. Eyleme bütün Türkiye'den de destek geldi. çok geniş çaplı bir, dünyada da yankı uyandıran bir yürüyüş. Ankara'dan İstanbul Maltepe cezaevine kadar sürecek adalet yürüyüşü bu. Sadece elinde bir tek adalet pankartıyla yürüyor Kemal Kılıçdaroğlu ve diğerleri de. Başka bir pankart yok adaletten başka. Parti rozeti kullanılmıyor. Pankartlarda sadece adalet talebi ediliyor. Binlerce vatandaş katıldı. Kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen Profesör Cihangir İslam, Mazlum Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal gibi isimler de var. Pek çok ilde de destek eylemleri yapılıyor. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Kamal Ak'ta, eski Milliyetçi Hareket Partili Akşener'de açıklamalarıyla desteklerini iletiyorlar. Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı da destek mesajı vermiş. Kılıçdaroğlu artık bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyor. Yürüyüş başlatırken bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı, artık yeter diyoruz diye konuşuyor. Yürüyüşün sadece bir partinin değil, adalet isteyen herkesin eylemi olduğunu söylüyorlar. İş dünyasından da bir destek var. İş ve emekçi dünyasından. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kani Beko da destek veriyor. Kılıçdaroğlu ile beraber yürüyeceğini açıklıyor ve yürüyor. TÜSİAD'dan yapılan açıklamada da Enis Berberoğlu'nun tutuklanması kınanıyor ve adalete güvenin zedelendiği duyurulmuş durumda. Çeşitli illerde Manisa Garı'na yürüyen Cumhuriyet Halk Partililer sadece adalet istiyoruz sloganı atıyorlar. Trabzon'da Atatürk Meydanı'nda toplananlar arasında her yaştan insan var, eylemci. Malatya'da eyleme katılanlar bu adalete inananların yürüyüşüdür şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Çağlayan Adliyesi'nde de tutuklu avukatlar için Cumhuriyet'in başlatılan adalet nöbeti dün 11. defa tutulmuş. Avukat Bahri Belen, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması bu ülkede kimsenin hukuk güvenliğinin kalmadığını gösteriyor demiş. Berberoğlu'nu tutuklayan mahkeme heyetine sistematik olarak müdahale edildiği haberi de var. Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu dün Maçka'daki adalet nöbetine katılmış. Bir de Maçka'da, onu söylemeyi ihmal etmiştim. Ankara'daki adalet yürüyüşüne eş zamanlı olarak dün İstanbul Maçka Parkı'nda adalet nöbeti başladı. İstanbul'daki adalet nöbeti için hazırlıklar sabah saatlerinde başlamış. Bir Gün Gazetesi'nden Meltem Yılmaz'ın bildirdiği üzere CHP'liler sabah saatlerinde park içindeki havuz meydanına ses sistemi ve standı kurmuş. Polis ekipleri de parkın girişinde gün boyu arama yapmış. Ardından da milletvekilleri bulunmuşlar orada. Umut Orhan, Muammer İnce, Barış Yerkadaş gibi. Aynı zamanda Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de bulunduğu ve aralarında EMEP, ÖDP, KESK, DİSK ve Türk Tabipler Birliği'nin de bulunduğu demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri de oradaymış. Adalet yazılı dövizler taşıyorlarmış gene aynı şekilde sadece. Evet, sadece. Ve ardından da tutuklu gazeteciler için de nöbet için buradayız diye bir açıklama yapılmış. Adalet nöbetinin yapıldığı Maçka Parkı'nın adı ne? Maçka Parkı. Hayır. Adalet Parkı. Demokrasi Parkı. Demokrasi Parkı. Unuttum. Biliyordum aslında. Evet, onun da gayet uygun düştüğünü de söyleyebiliriz doğrusu isterseniz. İlginç gelişmeler var. Yani dünyadan da çok yankı uyandırdığı söylenebilir. Bütün haber ajansları ayrıntılı olarak yer vermiş durumdalar. New York Times gazetesi de uzun süre çekingen kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun harekete geçmesi sevindirdi şeklinde bir yorum yapmış. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yolunda yürüyüşümüz adalet gelene kadar sürecek dediğinde belirtelim. Umuyorum vicdanları sağır olanlar bu yürüyüşün anlamını kavrarlar diyor. Hatırlatalım, MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği için casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp, yani önce müebbet, sonradan da hafifletici sebeplerle tırnak içinde 25 yıla indirilmiş ve anında mahkemede tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu da Ankara'daki Güven Park'ta saat 11'de bir araya gelip İstanbul'a kadar yürüyeceklerini ve bunun adalet gelinceye kadar, bu ülkeye adalet gelinceye kadar olduğunu söylüyorlar. Yürüyüşün siyasal partiyle bağ olmadığını da söylüyor. Adaletin olmadığı ülke istemiyoruz. Herkesin düşüncesine saygılıyız ama herkes yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır. Bütün dünya duysun. Biz kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız diyor. 28 gün sürmesi bekleniyor. Güven Park'ta başlayacak ve İstanbul Maltepe cezaevinde son bulacak yürüyüş. Günde 18 kilometre kadar kat edeceği belirtiliyor. Dünkü ilk kısmında Kızılay'dan Sıhhiye'ye, oradan da İstanbul yoluna yüründü. Yaklaşık 17 kilometreyi yüründükten sonra yol üstünde çadırlarda konaklandı. Adalet yürüyüşünün ilk noktada 2000 kişiyle başlamış ama katılanlar var. Polisin verdiği bilgiye göre 10.000 kişiye ulaşmış. Daha da yüksek görünen görüntülere rastlamak mümkündü. İlk gün sakin geçti denilebilir. Büyük bir provokasyon neden olacak olaylar olmadı. Birkaç bizim izlediğimiz kadarıyla olan olayda da zaten önceden önlemin alındı ve hemen o kişiler tutuklandı ama internet üzerinden de yapılmış olan paramiliter kuvvetlerin, paramiliter olarak nitelendirmekten başka bir seçeneğim yok. Elinde MP5 bu. MP5 evet, yasak. Daha önce, ruhsatsız olarak bile kimseye, ruhsatlı olarak bile kimseye satılamayan özel seri atış yapabilen silah. Kayıp olduğu söylenen silahlardandı. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberde bahsedilen silahın aynısı benim bildiğim kadarıyla, evet. İsmi üzerinden baktığınız zaman Mehmet Aybek isimli bir kişi. Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesiymiş Düzce'nin. Burada vuralım, öl de ölelim, reis meydanlar boş değil, emrin yeter yazılı bir fotoğraf paylaşmış. Elinde de o biraz önce bahsettiğiniz silah var. Ardından da gözaltına alınmış halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik etmek suçlamasıyla. Evet. Bu şimdi kuru sıkıymış ama öyle yazmış. Öyle mi? Evet. Ne demek o? Av bayisine çektirmiş, kuru sıkı fotoğrafmış. Hmm. Ama silmiş sonra nedense. Reis öl de ölelim diyor. Bir Büyük Birlik Partisi'nden de sokaklar çare değil demiş. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Dezci. Çare neredeymiş? Peki Büyük Birlik Partisi'nin şeydi değil mi? En son Adalet ve Kalkınma Partisi'nin evet çağrısını son anda yapan partiydi. Evet. Sokaklar çare değil demiş ama durum böyle. Kürsüler mi çareymiş? Devlet Bahçeli'ye kalırsa öyle. Devlet Bahçeli de benzer bir açıklama yapıyor. O da milliyetçi sağ kanat ve faşizme yakın kanat böyle düşünüyor demek ki. Evet, Kılıçdaroğlu'nun adaleti Ankara tepki vermiş. Bugün tam olarak onu da tam söyleyelim şimdi, yanlış anlaşılmaya neden olmayalım. Buldum Habertürk'te. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü sert ifadelerle eleştirmiş. Ankara, adalet Ankara İstanbul arasında uzun yolda değil, bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökenindedir demiş. Bir şey ifade etmiyor bunlar bana. Çok insana da fazla bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum. Yalnız Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletmiş telefonla. Son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir diyor. Şimdi buna bir ara verelim. Bu Türkiye'nin ve bölgenin ve dünya içinde oldukça en önemli haberlerinden biri ve bir dönüm noktası. Gerçekten de demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası olarak bakılabilir. Dün de buna benzer bir momentum yakalanmakta olduğunu söylemeye çalışmıştık. Hasan Cemal de demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası ya da tarihi bir gün diyor. Öğleye doğru, bugün öğleye doğru tarih yazılmaya başlandı diyor. 13.21 itibariyle yazdığı yazıda dünkü T24'te. Ve Oya Baydar da gene T24'te adalet yürüyüşü Edirne'ye uzanırsa neler olmaz diye yazmış. 2 hafta önce inanan inanmayan, laik dindar, Müslüman Hristiyan, örtülü örtüsüz, Atatürkçü, Marksist, Türk, Kürt, Ermeni, Cumhuriyet Halk Partili, Halkların Demokratik Partili, Demokratik Partisi'nden merkez sağ, sosyalist sol, liberaller, demokratlar, barışçılar, çok farklı toplumsal, siyasal, ideolojik kesimden yurttaşlar yan yanayız, bir aradayız çağrısı yaptılar. Tam hepiniz oradaydınız be diyebilecek bir kadro olmuş açıkçası. Evet, o sen ben yokken okudun buradan o listeyi zaten. Evet. Ses kayıtlarını verdik. Vermiştin. Herkesin duyduğu bir ihtiyaca cevap veriyordu o çağrı. Bu yüzden de ilgi gördü. 1000 imza demiştik, çok aştı. Şimdi 10.000, 100.000 imzaya gidiyor diyor. Bugüne kadar başaramadığımızı başarmak için mütevazı bir ilk adımdı. Şimdi imzalarımızın arkasında durma zamanı diyor. Bardağı taşıran olaylar vardır. Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilip tutuklanması işte bu bardağı taşıran son damla oldu. Öyle ki HDP'nin eş başkanları, milletvekilleri tutuklanırken kılı kıpırdamayan, sahip çıkmayan Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi işin ucu kendi milletvekillerine dokununca haklı bir feverana kapıldı. Kılıçdaroğlu beklenmedik, umulmadık bir şekilde adalet yürüyüşü başlatacağını açıkladı. Çok da iyi etti. Şimdi işte çeşitli çağrılar da var, bunu şeye uzatalım diyor Oya Baydar da. Edirne'ye uzanması lazım, herkes için adalet diyor. İmza, yani imzalarımızın arkasında durma zamanı, imza ile yetinmeyip birlikte yürüme zamanı. Uçurumun kenarına getirilmiş bu ülkenin hak ve adalete su kadar, hava kadar ihtiyacı var. Adalet toplumun havasıdır, suyudur. Su tükenip hava kirlenince toplum nefessiz kalır, tükenir, boğulur diyor. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünün herkes için olduğunu söyledi yürüyüşü başlatırken. Bunca mağduriyetin, bunca adaletsizliğin yaşandığı ülkemizde adalet talebini paylaşan herkes, her siyaset, her kesim yürüyüşe destek vermeli, desteğini görünür kılmalıdır ki kitleler de seferber olup adalet istemi etrafında kenetlensinler. O şunu yapmıştı, bu şöyle davranmıştı, bu solcu, bu sağcı, şununla beraber yürümem, bununla birlikte görünmem, ne yapacaklarına güvenemem deme lüksüne sahip değiliz. Adalet yürüyüşü Cumhuriyet Halk Partisi'ni de, bizzat Kılıçdaroğlu'nu da, Türkiye'deki siyasi iklimi de bir ölçüde değiştirecektir diyor. Her eylem ve her dokunuş değiştirir, dönüştürür. Kılıçdaroğlu ifade ettiği gibi sadece kendi milletvekili için değil, herkes için yürüyorsa bu yürüyüş HDP'lilerin aylardır tutuklu bulunduğu Kandıra'ya uğramalı, Edirne'de Demirtaş'a bir selamla sona ermelidir. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ta tamamen aynı şeyi tweetlemişti dün. Edirne'de çok iyi bir iş yapılıyor ama Edirne'de bitmeli. Ziyaretle Kılıç'la Demirtaş'la diyor ve şöyle bitiriyor yazısını Oya Baydar T24'te. Adalet Maltepe'de durmamalı, Edirne'de uzanmalı dedikten sonra bu başarılabilirse yakın tarihimizin acılı kanlı düğümlerinden birinin çözülmesinde cesur bir adım atılmış olacak. Bu adımın yaratacağı sinerji zaten kendi başına önemli olan bu eylemin hem anlamını hem de çapını umulmadık ölçülerde genişletecek, adalet arayışı gerçek demokrasiyle buluşacaktır diyor. Hasan Cemal de tamamen aynı şeyi söylüyor. Mücadele etmeden, gerektiğinde bedel ödemeden hukuk ve özgürlük kazanılmıyor. Adalet için yürüyelim. Yazarken telefona bakıyorum, yakası açık beyaz gömlekli Kılıçdaroğlu, yanında ailesi, elinde adalet pankartı yürüyor. Heyecan duyuyorum. Sevgili Enis kardeşim, için rahat olsun. Bu işler böyledir. Bir an gelir, son bir damla ve bardak taşar. Bu kez bardağı taşıran senin mahkumiyetin oldu. Sen de bir bedel ödemeye başladın ama bıçak da kemiğe dayandı. Kılıçdaroğlu yeter artık dedi ve elinde adalet pankartı yürümeye başladı. Darbeye karşı yürümeye başladı. Darbecilere karşı yürümeye başladı. Sevgili Enis kardeşim, bak, adalet isteyenler yola çıktı. Diktaya hayır diyenler yola çıktı. Hukuk isteyenler yola çıktı. Özgürlük isteyenler yola çıktı. Barış diyenler yola çıktı. Bağımsız yargı diyenler yola çıktı. Saraydan bağımsız yargı diye kaç zamandır bağıranlar yola çıktı. Bugün evet heyecan verici bir gün demiş. Dün için adalet bayrağıyla, hukuk ve özgürlük bayrağıyla bir saat önce başkentten yürüyüşe geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlıyorum. Hangi görüşten, hangi inançtan, hangi partiden olursa olsun bu adalet yürüyüşünü desteklemeye, katılmaya çağırıyorum. Demokrasi başka türlü olmuyor. Mücadele etmeden, gerektiğinde bedel ödemeden hukuk ve özgürlük kazanılmıyor. Adalet için yürüyelim diyor. Oldukça etkili ve doğru görünüyor bana. Yani sokaklarda kazanılabiliyor. Bütün tarih bunu gösteriyor. Hakların kitleler tarafından baş kaldırarak elde edilmesiyle şey yapılıyor. Görünüş de elde ediliyor. Başka da bir yolu olmadığını biliyoruz. Bu 432 kilometre sürecek, 25 gün süreceği hesaplanıyor. Hürriyet gazetesinden Rıfat Başar'ın haberine göre 25 gün 432 kilometrelik yürüyüş. İlk günü 19 kilometrenin katledilmesiyle sona erdi. Yeni Mahalle Belediyesi'nin hipodromda kurduğu çadırlarda geceyi geçirecek yürüyüşçüler yarın sabah, yani bu sabah İstanbul Maltepe cezaevine doğru yollarına devam edecekler. 23 mola noktası varmış. Cumhuriyet Halk Partililer belirlemişler. Yürüyüşte E5 karayolu güzergahı takip edilecek. Kılıçdaroğlu ilk günkü yürüyüşün sonunda da endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız diyor. Az önce bir haber geldi. Bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin olarak Hürriyet gazetesinden Sözcü. Öyle mi? Web editörü değil miydi? Hürriyet gazetesinden, özür dilerim. Hürriyet gazetesinin sorumlusu. Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu 196 gün 6 ay aşkın bir tutukluğun ardından dün görülen duruşmada tahliye edildi. Çok uzun bir 7 ay geçti, içeride olmak çok zor demiş Muratoğlu. Ama işte şey, Kılıçdaroğlu da buna değinmiş ve diyor ki bu bizi mutlu etti, inşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın. Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu. O tahriklere kapılmadık. Kapılmayacağız. Biz haklıyız. Adalet için yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz diyor. Gün gelecek. Bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz yine yollarda olacağız. Onlara adaletsiz davranıldığı zaman, adaletsiz yargılandıkları zaman... Adalet bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz. Bir ara uçakta seyahat ederken meclis başkanına şunu söylemiştim. 150'nin üzerinden gazetecinin hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız. Gerçekten de demokrasiyi dünyaya anlatamazlar. Bu yürüyüşümüzü uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler diyor ki haklı. Evet. Bizim televizyonlarımız da geniş bir şekilde vermiş diyor. Bilmiyorum. Takip etmedim. Alt TV'de çok yaygın olduğunu biliyorum yalnız. Ve hoş da bir şey söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında. Adalet arıyoruz. Endişeli değiliz. Diğer illerde de elbette olacaktır. Adalet bizim için geçerli bir kavram. Diğer illerde, ilçelerde adalet yürüyüşü olursa mutluluk duyarız. Akşam burada konaklıyoruz. Şenlikli bir akşam olacak. Ben de arkadaşlarımla beraber olacağım demiş. Hikayeler anlatacağız, fıkralar anlatacağız, sohbet edeceğiz demiş. Hoş bir hava var. Ben şey söyleyecektim. Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Oğuz Güven de 2 gün önce serbest, evet, bırakılmıştı. 10 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle hazırlanan iddianamesinin kabul edilmesiyle birlikte tahliye edilmişti. Kaçma şüphesi yok diye herhalde. Evet. Bu şeyi kapatırken yarım saatlik şeyi bölümünü kapatırken şeyi de söyleyelim. Oldukça İlginç bir değerlendirme de var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde yaşayan kedi, kötü kedi Şerafettin'den alıntılanarak Şero diye bilinen adında, onun adına açılan Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüyle ilgili fotoğraflar ve paylaşımlar yapılmış. Şimdiden özlediğini söylemiş Şero. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne'ye ve Silivri cezaevine de uğramasını tavsiye etmiş. Böyle çok sempatik yatarken fotoğrafları da var hareket ederken. Adalet ve Kalkınma Partisi adalet yürüyüşünde bir akıl tutulması görmüş. Bülent Turan Grup Başkan Vekili daha o söyledi, dokunulmazlıklar kalksın, yargılanmaktan korkmuyoruz diye CHP'ydi, ne oldu şimdi filan demiş. Daha istinaf ve Yargıtay aşaması var, niye sabretmiyorsunuz demiş. Biraz geride kalmış olduğu söylenebilir. Aynı yalnız. Şey damatlar için de söylenebilir. Onlar için de süreç devam ediyor ama orada bir sabır yok. Hemen serbest bırakılıyorlar gayet seri bir şekilde, hızlıca. Herkesin gözü önünde. Bu işler yapılıyor. Ve şey de bir... Ve sadece muhalefet partilerindeki milletvekilleri tutuklanıyor. Yani siz istemiyor muydunuz milletvekillerinin kaldırılmasını derken aynı soru tekrar karşılarına gelebilir. Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde FETÖ'cü yok muydu diye sorulan o soru. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, evet, başka hiç bir üst düzey açıklama olmaması da ilgi çekici. Ha, bilmiyorum, para bastılar bu ülkede Türkçe olimpiyatları adına. Herkesin evinde bir dolar arıyorlar ya, evet. O Türkçe olimpiyatları, Fethullah Gülen'in organizasyonu için bu devlet para bastı. Bunu yapan herhangi bir sorumlusu olan kişi yok mu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde? Akıl o eskiden de diyerek tabii kestirip atabilirsiniz ya da sıfırı kendinize beyaz bir sayfa açabilirsiniz. O eskiden de diyerek. Haklı da olabilirsiniz tabii. yok iyi bir gidişat var. Doğrusunu istersen uzun süredir 2017'den beri kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim diyebilirim. Adalet yürüyüşüyle eş zamanlı Maçka Parkı'nda adalet nöbetinin başlatıldığını söyledik. Bir mektup arıyordum. Nihayet buldum onu da. İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gün haberine göre ilk mektup Kılıçdaroğlu'na gelmiş. Artık Cumhuriyet Halk Partisi hedefte demiş. Böyle ilginç bir mektup. Sayın Genel Başkanım, bana gösterdiğiniz güven ve desteğe müteşekkirim. Sizin aracılığınızla partili yoldaşlarıma, seçmenlerime ve tüm ülkeye şunu açıklamak boynumun borcudur. Bana atılan bütün suçlamalar iftiradır ve halkın haber alma hakkını engelleyerek gerçek suçluların kabahatlerini örtme telaşı sebebiyledir. Partimde verdiğim yaşanacak Türkiye mücadelesi ha içeride ha dışarıda sürecektir. Sadece adında adalet geçen o sarayda yargısız infaza uğradıktan sonra bana ne oldu diye soran yakınlarıma refleks olarak vatan sağ olsun yanıtını verdim. Şimdi cezaevindeki ilk saatlerimde düşünüyorum da ilk tepkim çok doğru ve yerindeymiş. Gerçekten böyle hissediyorum. Ben üstüme düşeni yerine getirmek üzere vatan nöbetindeyim. Ne kadar sürerse sürsün, neye mal olursa olsun bu nöbeti bırakmayacağım. En derin saygı, sevgi ve dostlukla. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyoruz. Saat 8.40, 41 hatta, 9'a 20 var. Ve adalet için yürüyüşünü takip etmeye devam ediyoruz. İlginç bir şey de var. Bugünkü Hürriyet Gazetesi de onu almış. Eğer şey olsa bile, serbest bırakma olsa bile devam edeceğini belirtiyor. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapacağını açıkladı. Ankara İstanbul yürüyüşüne dün başladı diyor. Ve ortalama günde 18-20 kilometre yürüyeceğiz. Bayramda yollarda olacağız. Net talebimiz adalet diyor. Ve şeyin de ilginç bir şekilde eğer Enis Berberoğlu serbest bırakılsa da bu iş devam edecektir. Çünkü bu bütün, yalnız Enis Berberoğlu için değil, bütün gazeteciler için ve demokrasi ve adalet içindir diyorlar. Gazetelere bakacak olursak, biraz önce söyledim, Hürriyet'i, Cumhuriyet manşetten veriyor. Bütün birinci sayfa hemen hemen ondan ibaret zaten. Bir günde de halkın adalet yürüyüşü diye verilmiş etraflı bir şekilde bütün sayfa neredeyse orada. İlginç bir haber de Başak Demirtaş'tan Oya Berberoğlu'na telefon gelmesi. Tutuklu bulunan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu telefonla arayıp içinden geçmekte olduğumuz zor zamanların yakında sona ereceğine dair duyduğu inancı ve umudu belirtmiş. Bunun da mücadele edilerek sağlanabileceğine vurgu yapmış, dayanışma duygularını aktarmıştır diye HDP'den bir açıklama var. Bir dayanışma örneği olarak da ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesi de manşetten vermiş. 25 günde 428 kilometre diye güzergahı da veriyor. 25 ulaşım noktasında Maltepe cezaevinde bitecek olan güzergahı da vermiş Hürriyet gazetesi. Öte yandan da adalet ve demokrasi istiyoruz diyor Evrensel gazetesi. Onu da manşetten tabii vermiş birinci sayfada. Onun dışındaki gazetelerde bazılarında yok. Mesela Milliyet'te var ama çok küçük, sağ alt köşede. Tahliye çıksa da yürüyüşe devamı yalnız o da belirtmiş ilginç bir şekilde. Ben demin Hürriyet demiştim, yanılmışım. Milliyet söylemiş onu ama çok küçük ve küçülterek vermiş, kasıtlı olarak köşeye atarak. Habertürk de tabii ikinci hatta üçüncü planda veriyor. Sabah gazetesinde başka şeyler var. FETÖ'cü danışmandan Emrin Hoca. Sabah gazetesi şeyi başlatmış oluyor görebildiğim kadarıyla benim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Fatih Gürsul'un FETÖ abisiyle ABD'deki kriptolu yazışmaları açığa çıktı diye. Nedense şimdi çıkmış evet, ortaya. FETÖ'cü danışmandan emrin olur diye. Yani FETÖ'cü olduğunu ima ediyor Kılıçdaroğlu'nun bu yürüyüşünün. Yürüyüşten de bahsetmiyor hiçbir şekilde. Elimizde yok ama Posta Gazetesi de tam sayfa gibi vermiş. Neredeyse sayfasının tamamını kapsıyor. Evet. Adalet istiyoruz manşetiyle vermiş bu haberi de. Star gazetesi ise biz genellikle elimize aldığımız şeylerden bahsediyoruz. Star gazetesinde başka bir şey var. Yürüyüşü vermediği gibi orada da mı bir kontra var? Bir kontra var, evet. Darbe mesajlı destek yürüyüşü diye vermiş. Darbe mesajlı vermiş. Mesaj. Ve FETÖ'nün CHP imamı diye Enis Berberoğlu'nu veriyor. Biraz taraflı olmuş galiba ama neyse artık onun hesabını da Star okurları tabii sorarlar. Ne diyorsun? Daha mahkeme kararı olmadan olur mu? Sabret dedi AKP milletvekili Bülent Turan diye herhalde itiraz eder Star okurları. Rüzgar farklı yönden esmeye başladığı zaman onlar da manapi derler. Manapi. Hiçbir şey. Ama şey çok güzel. Akşamda en güzel şeyle haberi verildi. Al sana delil diye Kılıçdaroğlu'nun MİT tırlarında Berberoğlu hakkında verilen mahkumiyet için delil soruyordu Kılıçdaroğlu. Akşam bu ihanete verilen cezanın tüm delillerini tek tek açıklıyor demiş. Yürüyüşten bahsetmemiş. Yarın demokrasi yürüyüşümüzü başlatacağım demiş. Biraz geride kalmış akşam. Geç basılıyordur. Akşam ya, evet. Yeni Şafak'a da son olarak bakalım. Yeni Şafak okurları da üzülecekler. Çünkü çok Güven Park'ta başladı diye ürkek mahcup bir haber var. İrice bir pul, posta pulu büyüklüğünde verilmiş Türkiye'nin son günlerdeki. Ama gene sıvılaşmamışlar yani. Hayır, sıvılaşmamışlar ama Berberoğlu'na kim servis etti? Telefon görüşmeleri mercek altında diye de bir dedektif hikayesi var. Damlamış. Evet, durum bu merkezde. Şeyi de söyleyecek fazla vaktimiz kalmayacağı için hemen bir günün diğer olaylarına da bakalım dünyada. Dün bahsetmiştik ama Rakka'da özellikle Birleşmiş Milletler'in akıl durdurucu diye verdiği bir rakam var. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki güçlerin 300'den fazla ölüme yol açtığı, sivil ölümlerine yol açtığı korkunç bir şiddet durumu var dünyada. Sudan'da, Güney Sudan'da Guardian'ın verdiği inanılmaz bir haber var. Yağmurlar başlamış ama hiçbir şey işe yaramıyormuş. Çünkü bu sefer de heyelan selden ve tam bir kaos. Para yok, yiyecek yok, çatışma var ve kaos var. Tam bir kıtlık, ülkenin bütünüyle 5 milyon kişinin birkaç hafta içinde perişan olacağı söyleniyor. Afrika'dan bir şey, felaket bir durum. Güney Sudan haberi. Somali'den, Türkiye'nin yardım ettiği Somali'den felaket bir haber var. 17'ye çıkmış. Mogadişu'da bir restorana yapılan ve rehine alınanlar da var. El Şabab bitti deniyordu. Bitmemiş. Associated Press'in de haberiyle Guardian vermiş. Pizza House diye bir yeri vurmuşlar. Ve felaket, insan öldürülmüş. Çok elit kesim gidiyormuş. Somali'de terör 31 kişiye çıkmış. İki restorana hedef alan bombalı saldırıda 31 ölü var. Eşşabap üstlenmiş. Radikal İslamcı. Filipinler'de IŞİD'le çatışmalar 3. haftasında en az 100 cesetle karşılaşılmış ve doğrudan doğruya Amerikan askerleri de çatışmalara girecek mi girmeyecek mi diye çok önemli bir kritik noktaya giriliyor Filipinler'de de. Bir gazeteci de mesela, Avustralyalı ABC için izleyen muhabir Adam Harvey, boynuna bir mermi girmiş. Çok tehlikeli durumda fakat mucizevi bir şekilde kurtulmuş. Kabil'de, Afganistan'ın başkenti Kabil'de camiye yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 6 kişi ölmüş en az. Böyle bir felaket var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da bir adam 3 kişiyi öldürmüş ateş açarak. Sonra da kendisini de öldürmüş. Böylece 4 ölü var. Bir 38 yaşında Jimmy Lam diye birisi öldürmüş insanları ve sonradan da kendini. Günün belki de tek iyi haberi, yani Türkiye dışındakilerden bahsediyorum, Standing Rock, Dikilen Kaya, Kızıl CEO'ları bir önemli hukuki zafer kazanmışlar. Dakota petrol boru hattına, Dakota Access'e karşı ve bölge yargıcı durdurmuş şimdilik, yeterince çevre etki değerlendirme raporu verilmedi diye. Bir diğer adalet isyanı ise iktidar partisinden var. Adalet ve Kalkınma Partisi Başbakanı, Cumhurbaşkanı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde verilmiş olan karara karşı çıkmış, tepki göstermiş. Bu nasıl hukuk demiş. Alınan karar da şu: Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ve Washington Emniyet Müdürü Peter Newsom, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçiliği konutunun dışında çıkan kavga ile ilgili bir açıklama yapmışlar. Bowser ve Newsom, olaya karıştığı tespit edilen 18 kişinin suçlandığını ve bu kişilerden henüz ulaşılamayan 14'ü hakkında yakalama kararı çıkartıldığını söylemiş. Altında wanted, aranıyor şeklinde. Wanted, evet, çok acayip bir afişler hazırlanmış. Bunların çoğu Cumhurbaşkanı'nın yakın en korumaları. Yakın korumaları. 2 kişi tutuklanmış sadece. Orada Amerikan vatandaşlarıymış. 12 kişi hakkında da tutuklanma kararı çıkmış. Wanted diye, aranıyor diye. Bu nasıl hukuk, bu nasıl adalet demiş, yakınmış Cumhurbaşkanı ama yani çok vahim bir durum ve Dışişleri Bakanı... Açık bir saldırı olarak nitelendiriliyor. Bu olay Washington'lar ve Amerikalılar olarak taşıdığımız değerleri bir hakaretti ve anayasanın birinci ek maddesine açık bir saldırıydı demiş Belediye Başkanı Bowser. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ne demiş? Ne demiş? Türkiye'de Müslüman kardeşler hükümetin parçası haline geldi demiş. Çok kuvvetle eleştirmiş. Bir daha söyler misiniz? Türkiye ve Bahreyn parlamentolarını örnek göstermiş. Müslüman kardeşler oralarda hükümetin parçası haline geldiler demiş hükümetlerin. Rabia filan vaziyetleri var ya. Evet. Türkiye ve Bahreyn parlamentolarını suçlamış. Bu da önemli bir şey. Bu nasıl yasa, bu nasıl hukuk diyor Erdoğan da. Böyle bir şey olabilir mi demiş. Evet, olabilir diye cevap vermek lazım Cumhurbaşkanı'na. Çünkü olmuş bile. Evet, şimdi bir bağlantı programımız var. İstanbul Dayanışma Akademisi başlıyor 17 Haziran 14.30-19 arasında, 19.30 arasında Dünya Barış Parkı'nda, Beşiktaş'ta, Türkeli Mahallesi Ihlamurdere Caddesi'nde bir panel var. Dünya Akademisi, yani İstanbul Dayanışma Akademisi adı altında akademik gelişmeler, bunlar neler olacağını konuşmak üzere. Alper Kaliber şu anda telefon attığımızda. Günaydın Alper. Günaydın, merhabalar. Günaydın, merhaba. Evet, nedir bu, birazcık bilgi verirsen çok sevineceğiz. İstanbul Dayanışma Akademisi başlıyor. Tabii bildiğiniz gibi işte 15 Temmuz sonrasında yaşanan o hal, ihraçlar süreci içinde üniversiteler tam bir tasallut altına alınmaya çalışılıyor. Ve bir sürü akademisyen bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için işlerinden uzaklaştırıldılar. Dahası kamu hizmetinden ihraç edildiler. Yanı sıra işte halen çalışmakta olan insanlar da çeşitli soruşturmalara ve baskılara tabi durumdalar. Bu süreçte başta ihraç edilen akademisyenler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında insanlar bir araya gelerek dayanışma akademileri oluşturdular. İzmir'den Dersim'e, işte Ankara'dan Türkiye'nin birçok şehrine kadar, Kocaeli'ne kadar bu dayanışma akademileri örgütlendi. Burada amaç hem akademisyenlerin dayanışmaları, kendi aralarında dayanışmayı örgütlemeleri, ama hem de uzaklaştırılmaya çalışıldıkları o bilgi üretim, bilgi paylaşma süreçlerinin üniversitenin işte dar koridorlarında kalmadığını göstermekti. Nitekim çok başarılı örnekler vardı önümüzde. İşte KODA, Kocaeli Dayanışma Akademisi gibi, Ankara'daki Dayanışma Akademileri, Sokak Akademisi gibi. Burada akademisyenler birçok grupla, kişiyle, öğrencileriyle yeniden buluştular ve o süreçlere, akademik süreçlere devam ettiler. İstanbul'da da çok sayıda baskıya uğrayan, işlerinden uzaklaştırılan akademisyen vardı tabii. Biz de Nisan ayından itibaren İstanbul Dayanışma Akademisi toplantılarını gerçekleştirmeye başladık. Ve şimdi de bu açılış etkinliğini yapıyoruz. Cumartesi günü saat 14.30'da sizin de söylediğiniz gibi Beşiktaş'ta Dünya Barış Parkı'nda, Beşiktaş Evlendirme Dairesi'ne çok yakın bir yerde etkinliğimiz başlıyor. 14.30'da bir panelle başlıyoruz. Cem Özatalay Galatasaray Üniversitesi'nden moderatörlüğü yapıyor. Onun dışında işte Filiz Arıöz, Aslı Odman, Emre Tansu Keten ve İsmet Akçay ile birlikte bir panel ve arkasından da bir forumumuz var. Burada Pardon sözünü kestim, panelin başlığı nedir, konu başlığı? Konu başlığı şu, aslında şunu konuşacağız. Türkiye'de günümüzde yaşamakta olduğumuz krizi, üniversite krizini konuşacağız. Bu krizin özgün yanlarını ve dünyada yaşanmakta olan başka akademik krizleriyle ya da yaşanmış olan krizlerle ne gibi ortak yanları olduğunu ve bu krizden nasıl çıkabileceğimizi konuşacağız. Dolayısıyla yalnızca işte nasıl bir saldırı altında olduğumuzu konuşmak değil, buradan alternatif veya başka akademik deneyimlerle nasıl çıkabiliriz de konuşacağız. Bunun hemen ardındansa bir aslında müzik dinletilerimiz de olacak. Barış'a Ezgiler, Bandista ve bir de dans gösterimiz de olacak. Dolayısıyla biz bunu bir anlamda bir şenlik olarak da algılıyoruz doğrusu. Evet, İstanbul Dayanışma Akademisi başlıyor. 14.30-15.30'da panel. Üniversitenin yarını, yarını üniversitesi. Üniversitesi, evet. forum var 15-30-17 arasında Gül Köksal'ın moderatörlüğünde. 17-19-30 arasında da dans ve müzik. Barış Ezgiler, Gonca Gümüşayak, Mahmut Çınar ve Bandista isimleri görülüyor ama belki daha da eklemeler olabilir. Tabii tabii. Bir de bundan sonra özellikle Eylül-Ekim ayında itibaren tabii İstanbul Dayanışma Akademisi'nin İstanbul'da dedik biz kendimize faaliyetleri de artacak. Bunların üzerinde de çalışıyoruz. İşte seminerler, belki uluslararası bir konferans. Onun dışında dönemlik dersler. Dolayısıyla toplumun değişik kesimleriyle iç içe olan atölyeler gibi bir dizi etkinlik üzerinde şu an için fikir yürütüyoruz. Alper Kariber, çok teşekkür ederiz. Bu oldukça umut verici, bir dayanışma ruhunu da kuvvetlendiren, perçinleyen, içeren bir şey. Gelişmelerden zaman zaman seninle ve diğer arkadaşlarımızla haberdar olmaya devam edeceğiz biz de tabii. Ben de bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, Alper Kaliber'le, aynı zamanda programcımız tabii kendisi. Kemerburgaz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, yardımcı doçent olarak. Evet, İstanbul Dayanışma Akademisi'nin başladığı haberini verdik. Bu biten saat içinde atladığımız bir şey daha var mı diye bakıyorum. Evet, bu ölümcül Londra yangını ne kadar büyük bir şekilde insanların, yoksulların, orta kesimlerin ne kadar büyük ihmallere uğradığını gösteren çok somut bir şey oldu. Ölü sayısı da polisin de korktuğu gibi ve uyardığı gibi yükseldi, 17'ye çıktı. Önce 6'ydı, sonra 12'ye çıktı, sonra 17'ye çıktı ve akıl almaz manzaralar var. Yani çocuklarını çöp torbalarından paraşüt imal ederek aşağıda bekleyenlerin üzerine bırakan ve akıbetleri belli olmayan ölenlerin de bazılarının kimlikleri belli olmaya başladı. Aralarında küçük çocuklar da var. Gerçekten Londra'nın ortasında bir orta çağ ya da dünyanın en geri kalmış bölgelerinde görebileceğimiz şeyler oluyor ve bunun temel sebebi de elbette bu kesinti politikaları, itfaiyecilerin mesela 4 saat çalışmaları beklenen ve ancak verim alabilecekleri bilinen teknik bir şekilde itfaiyecilerin 12 saat çalışmak zorunda kalmaları. Çünkü bütün böyle şeyleri azaltmışlar. Hem görevli itfaiyeci sayısını yarıya belki daha çok indirmişler. Senin Boris Johnson çok faaliyette orada. Jeremy Corbyn de ziyaret etmiş yeri ve bu konudaki bütün gerçeklik ortaya çıkması lazım. Bu kadar şikayet var ve hiçbir şey yapılmamış. Bu konudaki gerçeğin ortaya çıkması gerekiyor ve sonuçta da çıkacak demiş. Yani eğer yerel yetkililerin harcamalarını kısarsanız o zaman bir şekilde bunun bedeli ödenir demiş. Bununla, bu konuyla ilgilenmek zorundayız demiş Jeremy Corbyn. Ve insanların bu yüksek binalarda, gökdelenlerde güvenli yaşamasının sağlanması lazım. Ama mesela şeylerin filan açıklamaları acayip yani. Grenfell Tower denilen yerde bu trajedide yaşananlar mesela işte bir itfaiyeci 12 saat çalıştığını anlatmış. Maksimum 4 saat çalışmak durumundayken New Statesman'a yazan George Eaton da İngiltere'de 5 yıl öncesine göre 7000 itfaiyeci azaltılmış olduğunu tespit ediyor. Yani itfaiyeciye lüzum olmadığına karar vermiş Muhafazakar Parti anlaşılan. Ve geçen yıl mesela 1980'lerin başında 750'den yılda ölen sayısı 264'e kadar düşmüşse de 2015'te geçen yıl gene mesela çok yükselmiş, 303'e çıkmış ve Britanya'nın bu eşitsizliğin giderek servet dağılımındaki adaletsizliğin artışıyla beraber yoksulların ve dezavantajlıların en çok bu kesmelerden, kesintilerden zarar gördüğünü ortaya koymuşlar. Hiç sürpriz değil bunlar. Beklenen şeylerdi demiş ama Jeremy Corbyn'in böyle söylemesi üzerine yine sadece bu tabloid basın dediğimiz şeye saldırmışlar. Bak işte gene komünistlik yapıyor, gördün mü? Suçu gene şeylerde buluyor diye, iktidar partisinde buluyor diye kızmışlar ama pek öyle etkilenecek gibi görünmüyor. Corbyn televizyondaki şeyini seyrettim, gayet sakin bir şekilde buradaki gerçekleri açığa çıkartacağız, hesabı sorulacaktır demiş. Tıpkı kurtulanlardan birinin televizyonda söylediği gibi, bunun hesabı sorulacak dediği gibi, onu da BBC dahil kimse vermemeyi tercih ediyor bu şeyleri. Britanya'nın da durumu bu şekilde. Bakalım nasıl bir durum devam edecek. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın, günaydın. Günaydın, merhaba. İyiyiz valla. Bayağı ilginç gelişmeler de olmaya başladı Türkiye'de. Evet, turkuaz bir deniziniz de var artık İstanbul'da. Dolayısıyla. Evet. Seyşeller İstanbul'a geldi. O bereketi simgeliyormuş galiba. Öyle bir simgeliyor değil ya, onu temsil ediyormuş. Yani yüksek besin akını olmuş, neden bilinmez. Valla kıskanmamak için o kısmını araştırmadım valla. Fotoğraflara da fazla bakmamaya çalıştım. Evet, evet. Turkuaz Türk mavisi işte. Oo, şimdi buradan öyle bir noktaya gidilir ki turkuaz halıdan sonra işte Türkiye. Bütün Türkiye, yani o şey semboller. Evet. Geliyor böyle kainattan. Ama semboller şimdi tabii farklı bir yöne doğru da dönmeye başladı. Bu yürüyüş meselesini özellikle... Evet. Çok çarpıcı görüntüler de vardı. Bayağı kalabalıklar ve coşkulu, Türkiye'nin sayısız yerinden, dört bir tarafından, evet, adalet nöbetleri ve adalet yürüyüşleri, katkılar var. Binlerce kişi de yürüyüşü Ankara'dan başlattı. Bütün Türkiye'den de eyleme destek geldi. Bunu eğer şeyle de tamamlayabilirlerse, işte Tekirdağ ve şeyle, Edirne'yle biraz vallahi daha uzatıp bu tarafa doğru yürürlerse bilemeyeceğim yani Ömer Bey. Dolayısıyla Viyana kapılarına doğru da olabilir yani. Şimdi şaka bir yana tabii hakikaten ciddi bir mesele. Çünkü Enis Berberoğlu artık sanırım 12. milletvekili mi 11. milletvekili mi hapisteki, öyle bir sayılar giderek evet. Evet, artıyor. Milletvekillikleri düşürülenler de var. Şimdiki yani seçilmiş insanlar ve bu hiç yaşanmamalıydı. Elbette bir yıl öncesine geriye gidersek dokunulmazlıklar hiç kalkmamalıydı. Dokunulmazlıklar Türkiye gibi bir ülkede kalkmamalıydı. Çünkü tamamen ifade özgürlüğüne yönelik. Bugüne kadar şimdi şeyde dolandırıcılıktan veyahut da işte şey yolsuzluktan hapis cezası almış veyahut da herhangi bir şekilde cezalandırılmış bir milletvekili görüyor muyuz? Hiç mi yok? Yani hiç mi yapmıyorlar? Hayır, ya da hiç haklarında yapmıyorlar. Hiç dava yok. Tamamen ifade özgürlüğüne dayalı aslında işlerden dolayı gidiyordu. Ve şimdiye kadar işte o terör tanımı da HDP söz konusu olunca çok da uyduruluyordu demek ki kafalarda, ki böyle bir rahatlık, gönül rahatlığıyla çok da fazla itiraz eden olmuyordu. Fakat aslında mesele tabii ki seçilmiş insanların tutuklanmasıydı. Aslında bütün bu seçmenlere, sandık başına giden herkese bir hakaret bu. Bir aslında şey, herkesin oyunun gasp edilmesi anlamına geliyordu. Fakat maalesef işte bir yıldır başlayan bu süreç bugüne kadar da geldi. Ben şahsen Enis Berberoğlu'nun tutuklanacağına adım gibi emindim. Ocak ayında çünkü ilk haberi görmüştüm. Hatta çevremden söylediğim insanlar da oldu. Müebbet telaffuzunu orada görünce ağır bir hapis cezasının kendisine verileceğini benim kafamda gayet net olarak görebiliyordum, öngörebiliyordum. Fakat CHP buna inanmamış anladığım kadarıyla ve büyük bir sürpriz olarak karşılanmış. Hatta pesimist olarak olaya bakıp da Enis Berberoğlu'nun tutuklanabileceğini düşünenler dahi 25 yıl hapisi öngörmemiş. Halbuki müebbet telaffuz edilince ağır bir cezanın dediğim gibi geleceği bence belliydi. Bunun hazırlığı A planları, B planları, C planları yapılmalıydı. Ama işte yapılmıyor. Burası Türkiye. Partilerimiz de maalesef 16 Nisan'dan sonra bir 2019 rehavetine kapıldılar. Açıkçası hayırın çok güçlü gelmiş olması tabandan bir heves yarattı. Her ne kadar işte sonuçlar malum halde olsa da ve 2019'a nasıl olsa şeyle gireceğiz, işte bir adayla gireceğiz vesaire gibi bir şeyler, havalar geldi. CHP'de de bilimsel çalışmalar yapalım, işte şeyler yapalım, araştırmalar, halkın nabzını tutalım, nasıl bir aday, ne isteniyor falan filan. Fakat şimdi bir kere halkın nabzı tabii ki 2019'dan, ya bugünden 2019'a kadar bir projeksiyon yapmak Türkiye gibi bir ülkede çok zor. Kaldı ki benim 2019'la ilgili hep söylediğim şey şuydu. Daha 16 Nisan'ın oyların hesabı sorulamıyor. O esrarengiz durumlar anlaşılamıyor. Tamamen o konu kapandı gitti. Ne oldu o oylar? Bir sürü oy böyle enjekte edilmişti adeta, mühürsüz oylar vesaire. O konu tamamen tarih oldu gitti ve orada bir AKP'li, ismini de zikretmek şu an istemiyorum sabah sabah, hakikaten hatırladığım halde unutulur gider, alışırsınız lafını söylemişti ve öyle de oldu. Çok ağır gelmişti bana o laf o gün, hemen seçimlerden sonra, ama dediği gibi de oldu. Ve işte bugüne geldik. Tabii ki insanların çok enerjisi törpülenmiş vaziyette. Evet, yani ben de bu noktada... Sıkılmış vaziyette insanlar. Ve şey de var, yani bu rehavetten söz ediyorsun ama birdenbire de farklı bir, yani gerek dün mesela kendiliğimizden telaffuz ettiğimiz bu bir dönüm noktası, bir momentumun yakalandığı konusundaki şeyimiz, daha sonra bizim yorumumuz, İşte şeyde Hasan Cemal'in demokrasi tarihimizde bir dönüm noktası ya da tarihi bir gün demesiyle doğrulanmış oldu. Aynı şekilde Oya Baydar'ın da T24'teki işte adalet yürüyüşü Edirne'ye uzanırsa neler olmaz diye ve işte bu geniş çaplı imza demokrasi güçlerinin farklı kesimlerden yurttaşların yan yanayız bir aradayız çağrısına da çok sayıda imza geldiği, şimdi 10 bin 100 bin imzaya gidiyor diyor ve bu devam edebilir, böyle bir şey var. Aynı zamanda Halk Partisi'nin eski milletvekillerinden birisi de bir dönüm noktası olduğunu aynı şekilde şey yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykan Erdemir'in de New York Times'da görüşünü almışlar. Bu bir dönüm noktası yorumunu yapmış ve muhalefetin başka unsurları tarafından siyaseti meclisle sınırlandırmamak ve sokağa taşımak konusunda bir beklenti vardı. Bana göre bu yürüyüş çağrılara olumlu bir karşılık oldu demiş ve 1991'deki madenci yürüyüşüne benzetmiş. Yani 1930'daki Gandhi'nin Satyagraha tuz yürüyüşüyle kıyaslandığına da işaret ediyor New York Times. Aykan Erdemir ise adalet yürüyüşünü 100 bin maden işçisinin Ankara'ya gerçekleştirdiği büyük madenci yürüyüşüne benzetmiş. Teşbihte hata olmaz. İlginç bir gelişme döneminde bulunuyoruz bence. Tabii yani ben bunu biraz işin tarihine giderek, gerisine giderek, arka planına giderek başladım. Yani olumsuz tarafı tabii ben başlamış oldum. Yoksa hakikaten de heyecan verici. Çünkü ya şöyle bir şey var. Hangi partiyi desteklerseniz destekleyin, hatta istiyorsanız AKP'yi destekleyin veya hatta sempatili bakın ya da neyse. Ama şöyle bir şey var, yani bir toplumun bir kesimi var ki, %50'si var ki hakikaten yani onu eritmek mümkün değil. Yani ne yapacaksınız, işte giden gidiyor ki işte geçen haftalarda hep bu göç meselesiyle ilgili konuştuk ve bazı ben rakamlar da gördüm. Sermaye transferi ve aslında insan sermayesi bir yandan da hem para maddi olarak hem de insanların göçü bakımından aslında gezi bir milat zamanı. Gizliden sonra çok büyük bir sıçrama olmuş ve o sıçrama da aslında hiç kesilmemiş. Şimdiki aslında biz yeni bir sıçrama vesaire görüyoruz gibi oluyor ama bu işin arka planı geziye dayanıyor. Yani sonuçta insanları yani farklı şekilde yaşamak, kendini ifade etmek, siyaseten de ifade etmek, siyaseten bir karşılıklarının olmasını isteyen insanlar. Yani siyaseti geçtim, sosyal olarak da tabii ki, ekonomik olarak da her bakımdan yok sayılmak istemeyen, bir tür böyle İran perdelerini çekip evinde oturup yüksek duvarların arkasında yaşamak istemeyenlerin, o toplum, kültür, hava, yani onu zaten içinize de çekiyorsunuz bir yandan. Yani ne kadar yüksek duvarlar ve kalın perdeler olsa da tutamıyor. Yani bir şey var, adeta insanın içine nüfuz eden bir hava oluyor. Dolayısıyla ondan rahatsız olanları yok edemezsiniz, yani hiç yok sayamazsınız. Bu çok net. Dolayısıyla imkansız bir çaba veriliyor aslında. Sürekli Türkiye toplumunu bir tornadan geçirip tek tipleştirmek açısından. Bu hep geri tepmiş. Şimdi de geri tepecek. Sadece faturası çok ağır olacak ve oluyor da zaten. Dolayısıyla bu yürüyüş ne düşünürseniz düşünün, hangi görüşten olursanız olun, bence Türkiye için bir ümit olması lazım. Çünkü bir yeni hava, bir nefes, kendini duyurma ve yürümek de kötü bir şey değil. Sağlığa da yararlı. Dolayısıyla insanların yürümesi, kendilerini bu şekilde ifade ediyor olmaları bence hakikaten sevinilecek bir şey. Ve bu bir türlü kesilmiyor. Ne kadar... Evet, yani bence de sevinmenin ötesinde önemli bir dönüşümü de işaret eden şeyler var. Yani tarihte naçizane benim yaptığım incelemelerde bu önemli baskıcı, ister kendine sosyalist diyenler olsun, Romanya'da, Çekoslovakya'da ya da Doğu Almanya'da ya da başka Latin Amerika diktatörlüklerinde olsun, bir dönüşüm aniden olabiliyor ve bunu da ancak sokaklarda dile getirilen hoşnutsuzluk ve bunların gösterileriyle olabiliyor. Bunun pek çok örneği verilebilir. Zaman içinde belki onları da dinleyicilerimizle paylaşırız. Türkiye'deki benim kanaatim sadece sevinilecek değil, oldukça önemli bir dönüşümün de, yani hep bahsettiğimiz şey işareti bu. Oldukça önemli bir dönüşümün işareti olabilir. Çünkü umut, sık sık söylemeye çalıştığımız gibi, dışarıdan gelebilecek, gökten zembille inebilecek bir şey değil. Ancak kitlelerin tabandan hareketleriyle, kitle hareketleriyle yaptıkları zaman umudun belirlenmesi söz konusu, umut olabiliyor. Bunu son Amy Goodman da son 20 yılını incelediği, yaptık şeyleri, Democracy Now deneyiminin, radyo ve televizyonun işte barış haber, savaş ve barış bülteni dediği şeyin 20. yılını arkasından yazdığı kitapta da açıkça bunu ortaya koyuyor. Umut sadece sokaklarda ve kitlelerde, kitle hareketlerindedir ve bu da mümkündür diyor. Ya tabii şimdi Türkiye'de de yani ne yaparsanız yapın, ben özellikle şeye çok üzülüyorum ve kızıyorum da, yani Türkiye dışında olup da, kilometrelerce ötede olup da sürekli sabah akşam işte bu ülkeden adam olmaz, zaten siz böylesiniz, bu toplumda tepki vermiyor falan filan gibi böyle atıp tutan ve sürekli adeta lanet okuyan kişilere biraz bozuluyorum. Çünkü yani herkesin gitmesi mümkün değil, bir. Yani Türkiye'de çok iyi insanlar var ve çok düzgün bir hayat sürmeye çalışan gayet kaliteli insanlar var. Tutup da Kanada'dan, İsveç'ten vesaire çok uzaklardan bakıp da böyle sürekli melanet okumak ve insanların midini kırmak bence yanlış bir şey. Çünkü Türkiye'de gene de bir şey var yani, bir damar var yani. Ayrıca yüzlerce yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Yani mirastan da bahsediyoruz. Bunlar çok kolay atılıp kesilip yıkılan şeyler değil. Önemli bir kültür var bu topraklarda. Çok kötü şeyler de yaşanmış. Çok yanlış şeyler de yapılmış. Ama her zaman iyi şeyler de yapılmaya çalışılmış. Artı siz ne yaparsanız yapın o pasaport sizi takip ediyor. Yani bir şekilde işte bugün politik olarak da yurt dışında bulunup da çok da kolay vatandaşlıktan çıkarılıp şöyle şununla bununla başka ülkelerin pasaportuna kavuşacak insanlar da var ve onlar çok iyi yaşayacaklar. Çok ironik bir şey ama yani. Dolayısıyla bu beni biraz üzüyor ve sinirlendiriyor. Yani çünkü o pasaportu taşıyacak insanlar, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyacak insanlar da bir şekilde iyi yaşamalılar. Yani ben gemileri yaktım, onlar ne olursa olsun falan filan gibi bir şeyi olmuyor. Çünkü o kimlik sizi takip ediyor. Çok daha gençken, 10'lu yaşlarımın sonunda, 20'li yaşlarımın başında, ay işte böyle dünya vatandaşlığı, işte orada yaşa, burada yaşa, kimliğin, pasaportun hiç önemli değil diyordum. Ama böyle değil gerçekler. Dünyamızın gerçekleri hiç böyle değil. Sizi takip eden bir sürekli ve yüzünüze çarpılan adeta kimlik var. Dolayısıyla o kimlikle de yani hem barışmak hem de onu da aynı zamanda o ülkenin iyi insanları için yeşertme zorunluluğumuz da var. Evet, yani ikili bir durum. Engel olmama, köstek olmama, moral bozmamakla. Onun ötesinde aslında yani bir yandan işte Erdoğan'ın korumaları Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirlerse tutuklanacaklar şeklinde. Yani Türk korumaların barışçıl gösteri evet. yapanlara saldırdığını keşfettik deyip hatta Rex Tillerson gibi bir adamın bile işte burada Müslüman kardeşler sızmış filan gibi ifadelerine yol açacak bir şey var ve wanted diye aranıyor evet, imza fotoğraflarıyla şey var. Ama öte yandan da bu tabii Türkiye'nin genel imajı içinde eğer onu konuşuyorsak önemli bir menfi yani negatif bir tepki yaratırsa da öte yandan da adalet yürüyüşünü dünya basınının gayet şey biraz önce New York Times'dan da bir örnek vermiştik ama Ajans France Presse'de de mesela Kılıçdaroğlu'nun ödenecek bir bedel varsa bunu ödeyecek ilk kişi ben olacağım açıklamasına yer vermesi Kılıçdaroğlu'nun ki önemli bir açıklama. Ya da işte sokaklara binlerce insanın çıktığını Reuters çok kalabalık insan fotoğraflarıyla koyup bunu bu protestoları ABC News haber portalının İstanbul'da sona erecek yürüyüşün detaylarını aktarması muhalefet partisi yürüyüşüne başladı demesi ya da El Cezire'nin Katar merkezli adalet yürüyüşüne çok geniş yer veriyor. Yani El Cezire Katar Türkiye'nin en yakını mesela onun Katar merkezli bir internet sitesinde büyük çok çarpıcı aslında kitle fotoğraflarıyla birlikte Maltepe cezaevine kadar yürüyüşün süreceğini duyurması ve bunu pozitif bir şekilde yapması işte BBC'nin, Deutsche Welle'nin, Sputnik'in an be an duyurmaları ve hatta Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri'nin de tweet atarak bu Berberoğlu'nun hapse atılması karşısında şoka ve dehşete düştüğünü ama hukukun üstünlüğü ve adil yargılamayla hiçbir bağdaşmayan bu şeyin adalet yürüyüşü yapacağını da olumlu bir şekilde değerlendirmesi var. Yani bunu sona erdirmeyeceğiz hatta bırakılsa bile şeyin. Enis Berberoğlu serbest bırakılsa dahi biz devam edeceğiz demesi önemli görünüyor. Önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum ben şahsen. Ya tabii işte dediğim gibi yani bu toplumun hayır çıkan kesimini sırf sayarsak dahi sindirmek mümkün değil. Yani bu insanları tamamen hiçe saymak, bu ki rakamlar işte ne olarak görürseniz görün. Yani %40'a diyelim indi %18'ini değiştirdi bilmem ne vesaireydi yani bu o bile olmaz yani ki öyle olmadığı da bence açıkça ortada. Çok daha geniş kitlelerin sıkıldığı bir takım şeylerden, baskıdan vesaire ortada. Bir de yani birazcık bir nefes almış toplumu sizin tekrar bir tornaya sokmanız çok zor bir şey. Çünkü 2000'lerde bir nefes alındı. Ara ara çeşitli dönemlerde bir şeyler oldu yani 2010'lu yıllarda da falan filan. Her iki zamanın peki tamam çok iyi olmadı. Çok net bu. Her zaman çeşitli kesimler baskı gördü, ağır şeyler yaşadı. Ama bir nefes alınmıştı. Bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Çünkü Türkiye dışındaydım o zaman. Ve Türkiye'ye gidip gelirken bunu çok fark ediyordum. Yani Türkiye'nin o yeşerdiği dönemleri vesaire heyecanlandığı. Kimse yüzünden de değil. O parti, bu parti, şu bu değil. Biraz Avrupa Birliği sürecinin getirdiği bir dinamizmdi. Çünkü nedir? O da Avrupa Birliği'nin kendisinden kaynaklanan bir şey değil. Adeta iyi bir reçeteye uyuyordu. İyi bir diyet reçetesine veya fitness reçetesine uyar gibiydi Türkiye. Yapılması gerekenleri yapıyordu. Ve onları yaptıkça da onun sonuçlarını alıyordu. Eğitim görüyordu insanlar. Daha çok ülke dışına gidiyorlardı. Avrupa Birliği şeyle mesela desteğiyle eğitim gören o kadar çok bürokrat gördüm ki ben. Ve fikirleri değişiyordu hakikaten. Yani o etkileşim, başka deneyimlere açılma, başka ülkelerin, başka coğrafyaların pozitif örneklerini görme, bunlarla onlarla iletişim kurma değiştiriyordu insanları. Ve sonra işte arkasından bunun gelmesi önemli bir şey. Bence bir kritik bir şey. Çünkü mesela Rusya ile karşılaştırdığımızda Rusya'da hiç öyle bir dönem olmadı. Hep yani işte Yeltsin dönemi de zaten çok sıkıntılı, bozuk ve aynı zamanda mafyanın, baskının hakim olduğu bir dönemdi farklı şekilde. Şimdi Putin dönemi de öyle. Evet, bu çok önemli bir farka işaret ettin, altını çizdin. Ben de bir kez daha vurgulayayım. Yani Rusya'da hiçbir zaman demokrasi deneyimi yaşanmadı ki. Yani 1917 evet. devriminden başlayarak önce Çarlık, sonra Lenin ve Stalin'le devam eden baskıcı ve çok şey bir rejim vardı ve demokrasi deneyimini maalesef hiç yaşayamamış bir ülke. İşte son gösterilerde de gene binlerce kişinin döküldüğü Sankt Petersburg'da ve Moskova'da ve hepsi yüzün üzerinde insanın gözaltına alındığı bir durum. Ama Türkiye'de bütün kesintilerine rağmen, darbelere, evet. askeri darbelere rağmen ve darbe teşebbüslerine iyi kötü işte 1946'dan bu yana yaşanan çok önemli bir demokratik kültür var ve ta bunu İttihat ve Terakki öncesine dahi götürmek genç Osmanlılara filan da mümkündür. Demokrasi tabii, yani, çağrısına. Tabii yani bir de şey var, yani coğrafya olarak da Osmanlı İmparatorluğu vesaire bir aslında Balkan İmparatorluğu olarak nitelemek ve fikir olarak ve şey olarak, yönelim olarak da bu aslında İlber Ortaylı'nın bir tanımlamasıdır. Hakikaten de o anlamda kökleri böyle şak diye kesemiyorsunuz, bitiremiyorsunuz. Ki Rusya'da da işte demokrasi vesaire sorunların ötesinde batılılaşmayla, batıyla olan hesap bitmiyor. Yani şu an batıyla eğer bir ilişki kurulabilse bu kadar uğraşma, didişme, işte yok efendim hackerlar, şunlar bunlar vesaire meseleleri aslında Rusya'nın bitmeyen o ben de bir batının parçasıyım deme yöntemi, yani çok da ilginç ve tuhaf bir şekilde bir türlü o obsesyon bitmiyor ve köklerini arama hali. Aslında Türkiye'de de tabii bu hesaplaşma ve didişme hali hiç bitmiyor. Bunlar çok derin konular ama Rusya'ya hakikaten de bu aralar Rusya'da olan şeylere geri dönersek Putin'in nesli, yani Putin zamanı doğup büyüyen ve başka lider görmemiş nesil artık sokaklarda. Ve üstelik de Birleşik Rusya'nın Putin'in kendi partisinin çocukları, o yani şeylerin babaları, politikacı olan anneleri vesaire, o çarkın içinde olan çocuklar bugün sokaklarda. Çocuklar diyorum çünkü 10'lu yaşlarda daha veyahut da 20'li yaşlarının başında gençlerden bahsediyoruz. Ve coğrafi olarak da inanılmaz bir genişlik var Rusya'da son zamanlardaki protestolarda. En dip ücra köşelerde de var. Dolayısıyla bunları bastırmak pek de kolay değil. Ve şiddetle, işte sokak gösterilerinde böyle gezide yaşanan hallerle bastırılmasındansa işte bir yürüyüş, bir akması, böyle bir hareketliliğin geliyor olması, Türkiye üzerindeki o negatif enerjinin bir anlamda bu rüzgarla belki birazcık savrulması, herkesin sevinmesi ve tamamen o İngilizce lafı tam o cynical olan ve sinik, böyle şey, aşağılayıcı, küçümseyici şekilde yaklaşılmaması da gereken bir olay. Evet, son olarak bir de şeyi söyleyeyim. Yani TÜSİAD'ın da bir hayli gecikmeli olarak Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin çağdaş bir demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan adalete güven unsurunun zedelendiği aşikardır demesi de önemli. Bir geriye gidiş, özgürlükler toplumu olma özelliğinden bir geriye gidiş algısı yarattığına işaret etmiş bu yaptığı açıklamada Enis Berberoğlu ile ilgili. Ve tarihimizde edindiğimiz en önemli kazanımlarımız olan demokrasimiz, bunu uzun süredir söylememişti. Hep Avrupa Birliği falan diyordu. TÜSİAD bunu söyleme ihtiyacını duymuş. Demokrasi kelimesini telaffuz etmek ve vurgulamak ve insan haklarını korumak ve yüceltmek için devletimizin ve yargı erkimizin, yani yargı organının özenli yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz demesi de ayrıca da önemli. Bakalım nasıl gelişecek. Yani maalesef şeyi de konuşacaktık ama İrlanda meselesini, ama Türkiye'deki bu çok önemli gördüğümüz adalet yürüyüşü, İrlanda meselesini daha sonraya da bırakabiliriz. Burada... Tabii yani Kuzey İrlanda ve şu an Kuzey İrlanda barışı sallantıda ve bu konuyu da çok boyutlu olarak önümüzdeki bence dönemlerde zaten konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Evet. İnşallah acı bir şekilde konuşmayız. Orada şiddet geri dönüyor olmaz. Fakat çünkü böyle şeyler dünya genelinde sandığımızdan da daha da çok bağlıyız bir yandan da. Çünkü dünya genelinde işte o trendler, akımlar da birbirini de tetikliyor, etkiliyor. Dolayısıyla inşallah barış orada korunuyor olur. Fakat yani Türkiye açısından da baktığımızda gerçekten ümitlerinizin yeşermeye, biraz böyle şu baharın ötesinde yaza doğru geçmeye ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla bu umarım ona doğru evrilir. Çünkü bu olacak, nasıl olsa olacak. Bugün olmazsa yarın, öbür gün vesaire şiddetli bir şekilde olmasın. Sadece insan canı yanmasın. Mesele bu. O yüzden bu kapı biraz açılsın diye gerçekten çok ümitliyim. Herkes de bence biraz olsun veya biraz desteğini versin. Biraz adımını atsın. Adım atmak iyidir. Günde belli bir adım limiti de var atılması gereken. Onun için... Son olarak kapatırken Şirin Pekeli'yi de anmak istiyorum. Tabii evet. Siyaset biliminin Türkiye'de de aynı zamanda çok önemli isimlerindendi. Bütün o Türkiye'nin gelmiş geçmiş seçimlerini çalışmış zamanında inceleme ve şey yapmış, kayda geçirmiş bir insandı seçim verilerini. Dolayısıyla böyle insanları yetiştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Onun için... Kesmeyelim ümidi. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Oldu, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk, evet. Nasıl vaziyetler? Dünya sporu, Türkiye sporu gelişiyor mu? Arada gelişti mi? Aşağı yukarı 22 ay olmuş. Şimdi bir şöyle tahmini baktım. Biz 28 Ağustos 2015'te en son bu yayını yapmışız. Neredeyse 22 ay evet. olmuş. Türkiye'de patladı tabii spor, görüyorsunuz. Yani. Evet. Önce... Her anlamda. O arada da Cem Çetin'le beraberdik. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Evet, günaydın. Evet, dinliyorsa teşekkür ederim. Sağ olsun. Yerimi doldurdu diyelim bu süre içinde. Evet. Şimdi yani, öncelikle bu son acayip gelişmeyi bir spor mudur değil midir tartışabiliriz ama yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın da koruması altına aldı Arda'nın, milli takım kaptanının, milli takımın uçağı içinde bir gazeteci, kıdemli bir gazeteciyi tehdit etmesi, çok ağır küfürlerle aşağılaması ve üstelik boğazına sarılması gibi, saldırması gibi olaylar var ve dava etmemesini rica ettim dedi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda kendi sahibi bulunduğu gazetenin yazarına böyle bir talepte bulunmuş ama takibi şikayete bağlı bir suç mu bilmiyorum. Yani otomatik harekete geçmesi de gerekebilirdi belki. Biz de bir günün sözü yapmıştık Arda Turan'ın sözünü. Olayın basına yansıtılmaması gerekiyordu şeklinde bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Medya düşünce kötü oldu. Neydi o Cem Yılmaz'ın eski reklamındaki öyle bir şey söylüyordu işte. Öyle mi? Doritos reklamı vardı eski onun. Yani medya yansıdınca kötü oldu falan diyordu işte yıllar önce. Onun gibi. Şöyle hani neresinden tutulursa elimizde kalacaktı hikaye. Her açıdan bu Arda Turan ve Bilal Meşe arasında uçakta meydana gelen olay ve sonrasındakiler hala da devam ediyor. Evet, devam ediyor. Bunun, bu olayın yankıları. Yani aslında bütün Türkiye'deki spor sistemini anlatıyor. Yani Türkiye'deki spor sistemi de ülkedeki bütün olan bitenin çok paralelinde ilerliyor aslında. Hani güvenilebilir hiçbir kurum kalmadı bu ülkede. Sporda ya doğru ve doğru işleyen, sporda aynı onun gibi. Yani çok az sayıda belki nasıl diyeyim işte sonuç alabilen, doğru yönetilen kurum, takım, kulüp var. İyi örnekler tabii var. Yani şey yapmamak lazım işte. Fenerbahçe'nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması gibi örnekler var ama bu şey olayı işte her yönüyle başlı başına bir bela doğrusu. Arda Turan'la işte bir futbolcu üstelik değil mi? Son 10 yılın bir numaralı futbolcusu Türkiye açısından. Dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Ama devamlı ayağı böyle 2 haftada bir Türkiye'de olan bir oyuncu. Biz onu İstanbul'da görüyoruz 2 haftada bir. Ondan sonra paparazzi fotoğrafçılarının flaşlarına maruz kalıyor. Ama öyle bir isteği var demek ki yani. Halbuki dünyanın kimine göre en iyi, işte kimine göre 3. en iyi takımında oynayan birisi ne yapar orada hani tutunabilmek, devam etmek için işini 4 elle asılması lazım yani. Çünkü ben işte neredeyse 2 yıl süre içine girince hakikaten bunun bu profesyonel spor dünyasının sporcular için ne kadar bir yanıyla ne kadar zor bir iş olduğunu görmüş bulundum. Yani burada tutunmak hakikaten kolay değil. Fiziki açıdan sürekli kendinizi yenilemeniz lazım. Ve fit tutmanız lazım. Zaten bunun ilgili bir sıkıntı var. Bence Arda'nın durumuyla ama onun dışında işte kendinden yaşça büyük ve tanıdığı olan söylenenlere göre daha önce evine gelmiş birine yani. Saldıran kim olursa olsun çok fark etmez ama öyle olması daha da garip. Aralarında bir hukuk da var yani. Bir husumeti olmadığını bildiğimiz biri. Kim olursa olsun zaten kabul edilebilecek bir şey değil bu davranış. Sonra da bundan doğan aksilikler. Bir kere uçakta değil mi? Kalkmak üzere olan uçakta. Evet. Yani dünyadaki herhangi bir havalimanında böyle bir şey yapsanız sizi uçururlar mı bilmiyorum. Ben hiç tahmin etmiyorum böyle bir şey olacağını. Evet. Yaka paça indirirler herhalde. Çok daha basit olaylarda şu Amerika'da değil mi? 2-3 ay önce oldu. United Airlines'da evet. Yer tartışması yüzünden adam havayolunun hatası fazla yer satmışlar. Evet. Adamı yaka paça indirdiler uçaktan yani hani şey, adam aklı üstelik yolcu ve yaraladılar da yani. İyi de tazminat aldı ama yani haklı olarak evet. Burada yani, bir kişinin diğerine saldırısı var arbede çıkıyor araya girenler hani basit bir ağız münakaşası değil. Yani yerime niye oturdun gibi bir şey değil. Ve hani hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor olay. Tabii federasyonun ne ayarladığı özel uçak. Yani bir charter seferi. Hayır, Cumhuriyet'in de belirttiği galiba bir tek Cumhuriyet'te okuduk ama başkalarında da yazmış mıdır bilmiyorum. Yani kokpite girip oradan şaka yollu bir anons yapma çabası olmuş daha önce yapmış olduğu gibi. Ona izin verilmeyince sinirlenmiş ve pilotlar çünkü daha önce buna izin verdikleri için ceza almışlar. O yüzden şey yapmamışlar gene Arda ile ilgili ve onun üzerine de ona sinirlenmiş zaten. Türk Hava Yolları genel müdürünü de arayıp ondan da izin alamayınca hırsını şeyden çıkardı diye bir haber vardı. Ne kadar doğru, ne evet, kadar... Evet, daha önceki bir uçuşta çünkü girip fotoğraf çektiriyor kokpitte başka bir yani. Hangi uçuş olduğu bilmiyorum ama evet. Bir takımın seyahatlerinden birinde. Çünkü bu konudaki güvenlik önlemleri artık yaklaşık 15 yıldır çok sıkı. Yani öyle eskisi gibi kokpite gir, sohbet et. Şu kol neyi çalıştırıyor falan diye evet. Sormak pek mümkün değil. Bir ama de işte o taklidi falan böyle. Bir hani süper sporcu. Dünyada hani ben süper sporcular diyorum bunlara. Hani geliriyle, etkisiyle, çevresiyle böyle bir bu kategoriden sporcular var. Arda Turan da Türk açısından böyle sayılabilir. O forsunu ve gücünü kullanıp yapmış o hareketi. Ama sonrasını yani bu arada muhtemelen bir cep telefonu Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne ulaşıyor yani. Evet. O da mesela, ilgi çekici. Daha başka bir sürü kişiye de ulaşıyordur. Elbette bence. Onun telefon rehberi bence bu bakımdan zengindir. Sonrasında da işte bir kendi inisiyatifiyle bir toplantı düzenliyor. Milli takımı bıraktım diyor. Halbuki kanundan böyle bir hakkı yok. Türkiye'deki sporcuların... Evet, o da suç yani. Bir bu arada bence olmalı. Ben hani şeye karşıyım yani. Bunun bir zorunluluk olmasına karşıyım ama mevcut şu anda öyle değil. Sonra Türkiye Futbol Federasyonu futbol direktörü, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bir toplantı yapıyor. Gecenin bir yarısı uykusuz bıraktı birileri. O 1,5 saat konuştu. İşte her şeyi açıklayacağım dedi. Bir şey açıklanmadı. O da 12 sıra önde oturup saldırıyı duymuyor. 11 sıra, 1. sırada oturuyor ve bu kavgayı duymuyor. Bunu hostesle bir oyuncu arasındaki münakaşa zannediyor. Evet. Uçağın içinde. Ama bu kokpite gidip orada yaşanan şeyler de 1. sırada oturduğu için gözlerinin önünde oluyor olması lazım zaten. Ha, orada artık böyle herhalde çıkış olmadan oldu. Neyse, onu bilmiyoruz. Sonra da Arda Turan işte NTV Spor'u aradı Fatih Terim'in basın toplantısı üzerine. Ben de tesadüfen oradan izlemiştim. Öyle mi? Ha, basın ben toplantısını. Saat artık 2:30 muydu gece yani sabaha karşı. NTV Spor'un canlı yayınına bağlandı. Sürpriz orayı aradı bilhassa. Ve orada o basın toplantısı üzerine bazı yorumlarını söyledi. Böyle hızlı hızlı konuşarak bazı şeyler anlaşılmıyor ne dediği. Mesela Bilal Meşe'yi ilk kez gördüm ben dedi. Meğerse o hani hayatı boyunca ilk kez değil. Yani bir senedir. Evet. Geçen seneki Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan prim tartışmasından beri ilk kez görüyormuş. İşte son bir yıldır onu kastediyormuş. Ama mesela bazı takım arkadaşlarının milli takımdaki biz de milli takımı bırakalım diye kendisine destek çıktığını söyledi orada. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'dan bahsediliyor diğer kanallarda da. Hürriyet'in internet sitesinde evet. Yazıyordu. Evet. Yani ben de şeye şaşırdım. Bu kadar güzel primin alındığı bir yer neden bırakılsın? Bir de işin maddi boyutu da var. O konular çok ama Burak işte prim alamamıştı zaten. Ha, alamamış mıydı? Tansiyonun şey noktalarından birisi o çıkış noktalarından mı? Geçen seneki o prim kavgasının çıkış noktalarından biri. Ve işte Arda'nın iddiası var. Fatih Terim'e yakın iki yardımcısı. Geçen sene bu Avrupa Şampiyonası'nda İkinci maçlardan sonra 5 büyük gazetede bir haber yayınlanmıştı. Farklı kalemlerin muhabirlerin imzasıyla her gazetede. İşte sanıyorum Hürriyet, Sabah, Fanatik, Vatan ve Milliyet olması lazım. Yanılmıyorsam. Ama belli ki yani haberler öyle yazılmış ki yani servis edildiği çok belli içeriden. Yani Futbol Federasyonu'na biri anlatıyor bunu. İşte o haberleri Fatih Terim'in işte bir takım doktorunun bir de Fatih Terim'in basın sorumlusunun aktardığını ve onların milli takımın atılmasını istemiş. Arda Turan böyle bir istek. pazarlığa bakar mısınız milli takım içindeki yani? Yani birileri bir şeyleri servis ediyor geçen sene. Onun ne olduğunu, ne amaçla servis edildiğini tam öğrenemiyoruz. Aradan bir yıl geçiyor, Arda Turan onları öğreniyor. Onlar atılsın yoksa ben milli takımı bırakırım diyor. Böyle bir pazarlık konusu zaten Türk milli takımı. Hani ondan sonra işte elemeleri geçememiş, Dünya Kupası'na kalamamış. Bunun yanında bence FASA FISO müthiş bir şey konusu haline gelmiş. Bir entrika yuvası haline gelmiş zaten Türk milli takımı. Böyle bir şey olabilir mi Alp? Bu nasıl yasa? Bu nasıl hukuk? Bunları Erdoğan'dan başka bir konuda Erdoğan'ın tepkilerinden aktardım sana. Ama olayın basına yansımaması gerekiyordu. Onu da unutmamak lazım yani. Tabii bir de işte bugün yani dünyadaki birçok alanda olduğu gibi bir tek spor değil. Sporda da öyle. Ne isteniyor? Yani hani medya diyelim biz onun çünkü hani basın deyince sadece gazeteler anlaşılıyor. Artık işin büyük bir kısmı online medyada dönüyor. Hep şey yazılsın. Hani cici şeyler. Evet. İyi şeyler. Hani hiç kötü bir şey yazılmasın. Hani ben 22 masanın öbür tarafındaydım tabii. O zaman yaptığım işte bu işin tersiydi. Hani hep iyi şeyler yazılmasını sağlamak. Hakikaten o şeyi görüyorsunuz. Yani kimse şey istemiyor. Yani kötü bir şey yazılsın. Kötü bir başlık çıksın. Hep şey. Her şey güzel. Hadi o zaman ama her takımın bütün maçları kazanması lazım bunun için. Mesela. Öyle olmuyor. Kaybeden taraf olmaması lazım. Öyle bir şey değil. Yani halbuki bu hikayeyle milli takımda dönenlerden yani, haberi bıraktım ben. 8 tane falan kitap yazılması lazım. Yani. Çünkü başka milli takımlarda da oldu. Fransa'da da oldu. Evet. Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda işte antrenöre küfreden oyuncu yumruklaşma. Fransız gazeteciler üzerine yazdılar kitapları. Bunun üzerine. Burada bizde da ama hemen yazılacaktır tabii şimdi can. Bizde konuşulmasın. Tabii ne oluyor? İşte hani çarpık nokta. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisinin doğrudan değil işte babasının bir medya grubu var. İki tane önemli gazete onlara ait. Ve Arda Turan'ın saldırdığı gazeteci de Bilal Meşe'de. Bu gazetelerden birinde çalışıyor. Futbol Federasyonu işte rica etmiş dava açmasın diye. Yani rica eleme oldu nasıl söylendi? Onu da soracağım. Yani aslında takibi şikayete bağlı bir suç değil ki bu. Bayağı bir saldırı böyle, savcıların eski deyimle hatta hala geçerli olan terimle re'sen yani kendiliklerinden harekete geçmesi gerekmez mi? Şikayet olmasa dahi böyle bir haber çıktıktan sonra bunun soruşturmasını yapılıp hatta dava açılması da beklenebilir savcılık tarafından. Yani çok muhtemel. Herhalde öyle olması lazım ama mesela acaba işte şey görüyorsunuz hani Futbol Federasyonu Başkanı o gazetelerde görevde olduğu sürece başkanı neler rica etti? Evet. Bunun bir açık kanaat çarpıklık yani Futbol Federasyonu Başkanı şey sahibi olur mu? Yani gazete sahibi olur da bir gazete sahibi evet. Futbol Federasyonu Başkanı'na gelir mi işte? Çarpıklıkların biri ve Arda Turan zaten şey sırasında Bilal Meşe'yi o tartaklarken söylediği sözler zaten bunu vurguluyor yani. Evet yani Patronun gazetesi şey işte Futbol Federasyonu Başkanı'nın gazetesine çalışıyorsun falan filan yani biliyor tabii oyuncular da bunun nasıl işlediğini. Öyle yükleniyor. Bu arada Bilal Meşe de o geçen sene işte servis edilen haber var medya. Evet. Orada imza sonlardan biri değil. Sonra bir eleştiri yazmış. Evet. Ama eleştiri de yani şey alelade bir eleştiri yani bir şey yok yazıda. Ayrıca. Ama sadece onu bir herhalde sembolik işte, hedef seçti orada. Arda Turan. Ve adını bildirdi. Şeyi biliyor nasılsa. Birkaç hafta önce başka örneği oldu biliyorsunuz. Başakşehirli futbolcular Aspor'un muhabiri bir kameramanını bayağı yani linç ediyorlardı neredeyse. Evet onu da aslında konuşma fırsatı da yeterince bulamamıştık çeşitli sebeplere bağlı. O da akıl almaz bir skandaldi aslında. Büyük çapta bir skandaldi. Tabii bütün takım sıkıştırdı. Adamları yaka paça şey yaptılar sonra ama şeyi daha müthişti tabii gerçekten. Özür dilemeye gidiyorlar yarım ağızla. Neredeyse yanlarında götürdükleri buketi kafalarına atacaklar yani öyle belli ki. Kulüp zorlamasıyla ya çocuklar bir gidin de şunlardan bir özür dileyin diye. A Haber'de değil mi? A Haber evet. Böyle yani yine poz verildi ama futbolcular şey yani yüzlerinden düşen bin parça. Duman çıkarıyorlar burunlarına. Kim söylüyor? Emre Brezo olabilir. Bunu da kimse yapmaz ha demiş. Lütuf yani, özür dilemek. Evet, bu arada senin bulunmadığın süre içinde son gelişmeler karşısında ben Galatasaray Kulübü taraftarlığından istifa ettim. Evet. Ve Klublos oldum. Yani Heimatlos gibi vatansızlara verilen, ben de tarafsız, yani özellikle Karabük antrenörünün çalınması, gasp edilmesi durumundan sonra Galatasaray'ı terk ettim ama bu güzide kulübümüzün çok güzide elemanları, Fatih Terim'den başlayarak bütün bu isimler, hepsi neredeyse Emre Belözoğlu, bütün bu hır çıkaran süper sporcuların da Galatasaray'dan çıkmış olduğu dikkatimizi. Hiçbir olmadı değil mi? Gerçekten Arda Turan. Evet, hepsi yani. İyi yetiştirmişsiniz diye. Caner de hatta Şilt. Kökeni de şey değil mi? Caner'in de ilk başta. Yok, Caner kısa bir süre oynadı yani. Hani altyapısı evet. Galatasaray değildir ama Galatasaray'ın geçmişliği var. Doğru. Geçmişliği var, dokunmuşluğu var. Geçmişliği var, evet. Bir arkadaşımız da abi sana bir kulüp bulalım dedi. Yeni sezonda sarı kırmızı kulüp çok. Süper Lig'de. Evet. Biz şey yapabiliriz. Belki yapabiliriz. Senle onu ayrıca pazarlık edelim. Ayvalık Spor da olabilir ama onlar hala şeyde değil galiba. Benim sarı kırmızı da değil zaten. Evet. NBA'den bahsedebilir miyiz biraz Alp Bey? En son finalden bahsediyorduk biz geçtiğimiz hafta. Belli olmuş Golden State Warriors şampiyon olmuş galiba. Evet, ben tabii yeni hayata olumsuzluğu atarlarken şeyleri izleyemedim. Elbette haberleri takip ettim. Özet görüntülere baktım ama final serisini izleyemedim. Onu söyleyeyim bir kere. Ama Golden State Warriors 5 maçta Cleveland Cavaliers'ı geçerek, yani 4-1'lik. Philadelphia mı bu? Efendim? Philadelphia mı? Hangi eyalet? Golden State Oakland'ın takımı. Oakland'ın takımı. Evet. Yani iyice batıda. Ama evet, Warriors takımı Philadelphia kökenli bu arada. 60'lı yıllarda Philadelphia'dan Amerikan sporu batıya açılırken, batıya doğru genişlerken Oakland'a göç etmiş bir takım. Bundan demek ki 50 sene önce aşağı yukarı. Hakikaten tam 50 sene olması lazım. Herhalde 66-67. Benim yaşım çıkıyor ortaya işte o zamandan Philadelphia derken böyle bir durum var. Çok ilginç bir habere rastladım. Can onu mu kastediyordu bilmiyorum ama Golden Warriors takımı Cumhurbaşkanlığı'nın, Amerikan Başkanı'nın... Ben de bu sabah onu okuyordum. Şimdi onu söyleyecektim ben de. Şu saraya ziyaret meselesi. Ziyaret meselesi. Onu benzer. Evet. Şöyle yani, Warriors 2 yıllardan sonra şampiyon oldu ve şimdi ben 2 yıl Euroleague'de işte Avrupa basketbolunda rol alan bir takımda görev yaptım. Yani NBA basketbolunun ne kadar farklı olduğunu şeyden de, sağ kenarından da gözleme fırsatı buldum. Ama orası NBA tamamen bir şova dönüşmüş durumda. Hatta bazen onun da ötesinde, yani bazı maçlar sirke bile dönüşüyor diyebiliriz bence. Yani böyle savunmanın ikinci plana atıldığı falan. Ama bir görsel falan işte orada potaya çarpıp atılıp yapılan smaçlar, müthiş üçlükler, oyun o kadar hızlı ki takip edemiyorsunuz. Final serisi de buna paralel oldu. Tabii final serisi bitti. Warriors dün Oakland'da şey yaptı. Nasıl diyeyim? Geçit töreni yaptı taraftarların önünde. Yani şampiyonluğu kutladılar. Oyuncular işte diğer Cleveland'ın yıldızı, hatta belki hala dünyanın bir numaralı oyuncusu LeBron James'e sataştı. Warriors'lı Draymond Green. Böyle bir küçük atışma oldu. Tabii sıra geldi Beyaz Saray ziyaretine. Dün gazeteciler Warriors'ın bir diğer yıldızı Stephen Curry'nin etrafını sarmış ve sormuşlar. Birkaç önce sorduğumuzda, şampiyon olursanız Beyaz Saray'a gider misiniz dediğimizde hayır demiştiniz, gitmem. Şimdi fikriniz nedir? O da şey demiş, fikrimi değiştirmedim aradan geçen sürede. Gitmiyormuş gene yani takım. Evet ama yani, tabii takım olarak sorumlu davranmak zorundayız. Hani değerlendireceğiz durumu demiş. Yani kişisel fikri gitmemek ama bir hani kulüp ve takım disiplini var mıdır? Orada yani herkes gitmek zorunda mı? Onu kestir, bireysel bir sporcu değil en nihayetinde. Evet. Doğrusu bilmiyorum. Daha önce işte, bu adet kaç yıldır var onu da doğrusu hatırlamıyorum. Benim hatırladığım dönemde hep var. Herhalde yani Clinton'dan itibaren vardır. Muhtemelen daha öncesi de var. Bu kadar yılda hiç gitmeyen oyuncu, takıma katılmayan oyuncu oldum mesela. Doğrusu bilmiyorum. Ona bakamadım yani bu sabah. Evet, ben de merak ediyorum Trump konusunda, çünkü çok büyük, özellikle bazı konularda, yani iklim filan meselelerinde pek çok eyalet, şehir, evet, ve bu göçmen politikaları konusunda, yasaklar konusunda ayaklanmış durumdalar ve kendi örnek verdi, hatta Pittsburgh'ün de başkanıyım ben Paris'ten önce deyip Paris Anlaşması'ndan çekilmesini örnek olarak verdi, ama bizzat Pittsburgh valisi yok ben Paris'e bağlıyım dedi, yani anlaşmaya, iklimle ilgili öyle bir ayaklanma da var. Bakalım bu sporcuların rolü değil mi işte burada, yani işte demin bir az önce sözünü ettiğim, yani bu sporcular işte bu dünyada süper sporcu kategorisinde, yani işte son bir iki haftada Forbes yine şeyi açıkladı, dünyanın en çok kazanan sporcularını. Yani en tepedekiler zaten böyle 70 milyon 80 milyon dolar civarında, ama diğerleri de NBA'de de gelirler çok yükseldi yani. Ama sadece gelir değil. Bu bazı örneklerini gördük. Amerika'daki basketbolda özellikle sporcular seslerini de çıkarıyorlar. Evet. Amerikan futbolunda da var işte Kaepernick, Amerikan Kaepernick futbolu, evet, onu takip etmeye çalıştı. Evet, Davis Island defalarca yazdı The Nation'da. Yani milli marşlarda ayağa kalkmıyor, protesto ediyorum diyor. Hani bizi siyahların simar milli marşı değil diye bir tavır koydu. Basketbolcular, LeBron James başta olmak üzere, bu siyahların üst üste güvenlik güçleri tarafından öldürülmesini protesto etmişler zaten. Seslerini yavaş yavaş çıkarıyorlar ve belki de yani 60'lardan 70'lerden sonra bu şey kimlik, yani politik tavır belki de bu sporcu elitinin yine kimliğinin bir parçası olacak. Yani Michael Jordan kuşağı böyle değildi ama daha önce öyle olanlar var, yani Muhammed Ali, Karim Abdul-Jabbar ciddi şekilde. Evet, en önemlileri Muhammed Ali olmak, evet, üzere. Tabii çok böyle bir gelenek de var. Evet, biz de sözüm ona spor konuşacaktık değil mi? Bu programda. Ama aslında spor konuşuyoruz tabii. Evet. Yani işte aslında birbirinden ayrılmaz, evet, şeyler olduğunu, nasıl olgular olduğunu iyi örneği bunlar. Zamanımız kaldı, bir örnek daha verirdim. Lütfen. Ama var mı bak? Yani bir dakika filan. Tamam, peki çok kısa. Şu Avustralyalı tenisçi Margaret Court'un başına gelenler, bilmiyorum radyoda değindiniz mi? Hayır, hayır mi? Haberimiz yok. Çok iyi. Margaret Court işte Avustralya'nın efsane tenisçisi, 60'larda 70'lerin, evet, başında. Gayet iyi hatırlıyorum. Evet, 24 Grand Slam şampiyonluğu var. Yani açık dönem ve öncesinde hala rekortmen. Çiftler, karışık çiftlere dahil edince 62 şampiyonluğu var Grand Slam'lerde. Melbourne'deki işte Australia Open'daki sanıyorum 2 numaralı korta verilen isim. Onun adı var, onun adı var. Ama maalesef çok fazla muhafazakar kimliğiyle tanınan bir şahıs. Ve 2-3 hafta önce Kantas Havayolları'na hitaben bir mektup yazıyor. Diyor ki, yani sizin hemcinsler arasındaki evliliği, yani gayler arasındaki evliliği onaylamanızı, desteklerinizi kabul etmiyorum. Bir daha sizinle uçmayacağım. Bir kıyamet koptu bunun üzerine. Nasıl bir hücum çok, Avustralya'da? Çok ilginç. Felaket bir hücum. Ne olduğunu şaşırdı kadın. Yani sosyal medyayı görmeniz lazımdı. Hakaret ola uğraşanlar da vardı ama geri kafalısın, bu ülke nerede? Ve kampanyası başladı. Bu Korto'nun adında olması artık doğru değil. Adını alın, silin diye şeyler, mektuplar. Marta Navratilova da müthiş bir mektup yazdı. Yani sporcular sadece sahada yaptıklarıyla değil, tüm kişilikleriyle örnek olan insanlardır. Ve bu yüzden işte Australia Open tesislerindeki korttan isminin alınması doğru olur diye çok güzel bir şey yazdı o da Avustralya gazetesine. Mektup gönderdi. Evet. Bir daha, bugünün dünyasını anlatan iyi bir şeydi çok yani. Çok iyi bir örnek. Bugünkü konuştuklarımızı da tamamlıyordu. Ben de şey tepkisiyle, böyle bir şey olabilir mi? Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Dinleyicilerle buluşmak da gerçekten çok hoştu. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. bu şekilde bitiriyoruz ama bitirmeden birkaç küçük haber ve duyuru da var. Duyurmak istediğimiz bir tane zaman bakımından sığdıramadığımız zaman önemli bir haber vardı. Sakarya'da Hendek ilçesinde bu sabaha karşı Suriyeli işçilerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında çıkan bir kavganın dün sabah çıkan gece saatlere kadar sürdüğü ve mülteci işçilerle kavga 3 eve zorla girildiği çok T24'ten beri Doğan Haber Ajansı'ndan almış onlar da 3 eve zorla girildi Suriyelileri gördüğümüz yerde dövdük diyor. Yani Suriyeli gençle fabrika bölüm sorumlusu arasında çıkan bir tartışma gibi bir şey ama çok büyümüş kavgalarda sürüyor. Çok sayıda Suriyeli sığınmacıyı dövdüklerini anlatan Emre Susuz isimli şahıs sanayide Suriyeliler kavga çıkarmışlar otomobillere saldırmışlar kadınlara da laf atıyorlarmış diye hiç de inandırıcı gelmeyen doğrusu hiçbirimize bir şey diyor. Biz de bundan dolayı toplandık bayağı kişi filan diye ve çok ciddi bir şey var beklemeye devam ediyoruz demiş Doğan Haber Ajansı'nın haberi. Bu endişe verici sosyolojik bir kaygı konusu. Ben de iyi bir haber vereyim o zaman. Geçtiğimiz hafta içinde en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi zeytinliklerin durumuydu. Yasa tasarısından çıkarıldı ve bu hafta içerisinde en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi de meraların durumu oldu. Aynı yasa tasarısı içinde aynı çıkarılmanın tekliften çıkarılması istenen durumda meralar için isteniyordu. Çarşamba günü siz yoktunuz. Biz Ümit Şahin'le beraber oldukça detaylı bir şekilde Durukan Dudu'yla değil mi? Durukan Dudu'ya bağlanarak konuştuk bu konuyu. Gelen son haberlere göre zeytinliklerin kurtarılmasının ardından yapılan itirazlar sonucunda meralar da aynı şekilde meraları da bu talan edecek düzenleme tekliften çıkarılmış kararı CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından duyurmuş. Zeytinliklerden sonra meralarda kurtuldu. Meraları talan edecek düzenleme tekliften çıkarıldı. Türkiye için adalet mücadelesine devam ifadelerini kullanmış. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi de bu konuda muhalefet yapıyordu. Onların da hakkını yemeyelim. Evet, en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu geçtiğimiz iki hafta içerisinde ama zaten Açık Gazete, Açık Radyo içerisinde tamamen takipçisi olduğumuz konu evet, ve konular bunlar. Hatta Station ID'miz de var bu konuyla alakalı. Station ID diyorum, kamu spotu da var. Evet. Domatesi, üzma diye konuşan bir tane Rizeli amca vardı. Bir de elmayla galiba alakalı vardı bir hanımefendi de ondan bahsediyordu. Bununla da alakalı bir etkinlik var. Ne alaka diyecek olacak, ne alaka diye soracak olursanız domates üzülür mü üzülmez mi konusunu tartışılacağı bir noktadan da bulabilirsiniz, yaklaşabilirsiniz bu söyleşiye. Bitkiler akıllı mıdır? Sorunlarını çözebilir ve çevreleriyle diğer bitkiler, böceklerle ve gelişmiş hayvanlarla iletişim kurabilirler mi? Yoksa her zamanki bildiğimiz, her zamanki bilgilerimizle beraber açıklayacak olursak bireysel ya da sosyal davranış belirtilerinden yoksun, pasif ve hissedilmeyen organizmalar mıdır diye bir ikilem var. Bu ikilemin tartışıldığı yeni bir kitap çıktı Yeni İnsan Yayın Evi'nden. Bitkilerin gayet zeki olduğu ve iletişim kurabildiği bir gezegen hayal edin. O gezegenin de aslında dünya olduğunu fark edin diye bir arkasındaki kapak yazısı da vardı. Bu kitabın çevirmeni yani Bitki Zekası adlı kitabın Stefano Mancuso ve Alexandra Viola'nın kitabının çevirmeni olan Almila Çiftçi bu cumartesi günü tam da bu konuların tartışılabileceği, bitki zekasının nasıl olduğunu ve etrafındaki diğer canlılarla nasıl bir şekilde bir araya geldiğini ve etkileşime geçtiğini anlatacağı, kendisi de bir botanikçi, akademisyen, bir söyleşi gerçekleştirecekmiş. Taksim'de, Beyoğlu'nda, Ekbiçiye'de yarın saat 4 ile 6 arasında onu da duyuralım. Eğer merak edenler varsa bitkilerin sadece bitki olduğunu, kendi içerisinde herhangi bir şekilde bireysel ve sosyal davranıştan yoksun bir canlı olduğunu düşünen varsa ve bu algısını da kırmak isteyen varsa bu söyleşiye gelip belki kendi algısını da değiştirebilir. Sonra da etrafındakilerin tabii ki. Evet, böylece bitirelim bugünkü programımızı da. Bir de şeyin duyurusunu yapalım. Devam ediyor tabii yürüyüş. Evet, ikinci gün devam ediyormuş. Haberlerde geliyor, eleştirileri yanıt vermiş Kılıçdaroğlu ama vaktimiz yok. İnternetten takip ederiz artık. 11'de tekrar başlıyor bildiğim kadarıyla. Evet, peki. Walk on the Right Side adlı parçayı çalacağız. Doğru taraftan yürümek üzerine Femi Kuti. Femi Kuti 45 yaşında tam. Olufemi Anikulapo Kuti. ama herkes Femi Kuti diye biliyor. Nijeryalı müzisyen ve çok Afrobeat müziğinin öncüsü Fela Kuti'nin de en büyük oğlu. Kendisi de önemli bir müzisyen. Şimdi onun ünlü parça, önemli parçalarından birini çalarak bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi ve bu haftayı da bitirmiş oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.